اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، ہر طرف ہے شادمانی، رنجو غم کا پور ہے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرا ذرا سب جہاں کا، ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مغمور ہے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے مرحبا صد مرحبا، جھوم کر سارے پکار، مرحبا صد مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکار، مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکار، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آمد آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، تاجر کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ساجر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ، آمد سرکار سے زلزلہ ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے، آمد سرکار سے، آمد سرکار سے، آمد سرکار سے، آمد سرکار سے، زلزلہ ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان، ہر سب سب چھایا نور ہے، جھوم کر سارے پکار، مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکار، مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے پکار، مرحبا یا مصطفیٰ، آمینہ تجھ کو مبارک، شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک، آمینہ تجھ کو مبارک، آمینہ تجھ کو مبارک، شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور تیرا، تیرا آنگن نور تیرا، گھر کا گھر سب نور ہے، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفی مرحبا سن مرحبا مرحبا سن مرحبا مرحبا سن مرحبا مرحبا سن مرحبا مرحبا سن مرحبا مرحبا سن مرحبا بخش دے مجھ کو الہی بہر رینا دادو نبی بخش دے مجھ کو الہی بہر رینا دادو نبی بخش دے مجھ کو الہی بہر رینا دادو نبی نام اعمال ضیاء سے کیا بھرپور ہے جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حلیم کی آمد مرحبا حلیم کی آمد مرحبا حکیم کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے گھر میں مسلمان جھومتا ہے گھر میں مسلمان عید میلاد النبی جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ میرے آیا جھومو میرے آقا جھومو میرے تالا جھومو میرے آقا جھومو میرے تالا جھومو میرے آقا جھومو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جھومو میرے آقا آئے جھومو اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے مکی آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو میرے آقا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے مکی آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو میرے آقا جھومو عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع الطہور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے مکی آئے جھومو میرے مدنی آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا ہر ہر با آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی ہر طرف شور تھا مرحبا مرحبا ہر طرف شور تھا مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تو پرسیدہ مرحبا مرحبا آئے شمس طحا مرحبا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا میرے حاجت مرحبا رہبرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر تو سرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا فاطمہ مرحبا مرحبا آمد مرحبا مرحبا آمد مرحبا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا اطہار کی آمد